izolat, mai ales spre seară vor fi ploi de scurtă durată, vântul va sufla mai tare în estul țării cu rafale de 50-55 de km pe oră, dar și la munte cu peste 70-80 de km pe oră. În capitală, zi caldă cu maximă de 24-25 de grade, cerul va fi temporar noros și va ploua spre seară. Încep știrile Europa FM. Încep din nou discuțiile pe legi din domeniul justiției. Comisia Specială își reia astăzi activitatea cu trei inițiative cu alte modificări privind codurile penale. Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că noile propuneri nu-l vizează. Mi-a trimis cineva un mesaj că asta este o prevedere făcută pentru mine. Noi nu putem să stăm în continuare în această situație în care să ajungem să nu mai luăm în seamă nici deciziile CEDU. Parlamentul a aprobat înființarea unei comisii speciale pentru modificarea legilor siguranței naționale. Surse politice spun că PSD ar viza schimbarea modalității de numire a șefilor SRI și SIE. Și nu schimbăm legea salarizării, regulamentul sporurilor trebuie modificat, este reacția ministrului Muncii. Premierul Viorica Dăncilă le-a dat 4 zile ministrilor Sănătății, Finanțelor și Muncii să găsească o soluție. Angajații din spitale protestează aproape zilnic de mai bine de 2 săptămâni. Să identifice până la sfârșitul acestei săptămâni problemele care apar în sistemul de sănătate, să găsim soluții. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! În Parlament, Comisia Specială pentru Legile Justiției își reia astăzi activitatea. Vor fi prezentate cele trei inițiative legislative de modificare a Codului Penal, Codului de Procedură Penală și Codului de Procedură Civilă. Comisia Specială Parlamentară, vă reamintesc, este condusă de fostul ministru al Justiției, Florin Iordache. Iată pe larg propunerile de revizuire formulate de coaliția PSD-ALDE. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Potrivit propunerilor de modificare a codurilor penale, un condamnat poate cere eliberarea condiționată după executarea cel puțin jumătate a pedepsei, față de minimum 2/3 cât este în prezent. De asemenea, nu constituie infracțiune de favorizare a infractorului, adoptarea de acte normative, pronunțarea soluțiilor de către organele judiciare sau mărturia depusă. Se dorește și redefinirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, în sensul dezincriminării refuzului de a face declarații prin care persoana se autoincriminează. Infracțiunea de trafic de influență este și ea redefinită, astfel încât o persoană care pretinde foloase necuvenite în schimbul intervenției pe lângă un funcționar public nu va fi pedepsită dacă doar pretinde foloasele necuvenite și nu mai intervine pe lângă respectivul funcționar. PSD și ALDE propun și dezincriminarea totală a neglijenței în serviciu, infracțiune pedepsită în prezent cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Nu în ultimul rând, cele două partide doresc interzicerea totală a oricărei comunicări publice, inclusiv din partea presei, despre inculpați înainte ca aceștia să fie trimiși în judecată. Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că noua propunere de modificare a codurilor penale nu-l vizează, chiar dacă una dintre prevederi este scrisă luând parcă drept model condamnarea sa în dosarul referendumul. Este vorba despre posibilitatea revizuirii unei sentințe, dacă aceasta nu este semnată de toți judecătorii care au participat la judecata cauzei. Practic, dacă nu ar fi îndeplinită această condiție, procesul ar trebui reluat. În situația lui Liviu Dragnea, sentința de condamnare de 2 ani cu suspendare nu a fost semnată de Livia Stanciu, care între timp se pensionase, ci de noua șefă a Instanței Supreme. Acum Liviu Dragnea susține că el nu ar apela la revizuirea sentinței dacă o asemenea măsură ar fi adoptată. Mi-a trimis cineva un mesaj că a început să spună că asta este o prevedere făcută pentru mine. Noi nu putem să stăm în continuare în această situație în care să ajungem să nu mai luăm în seamă nici deciziile CEDO. Toate deciziile CEDO sunt obligatorii și pentru România, nu numai pentru celelalte țări din Uniunea Europeană. Nu știu dacă voi face cerere. Îmi mai dăm cineva mie înapoi anii pierduți în procese, în aceste procese? Îmi mai dă cineva înapoi ceea ce am pierdut din cauza acestui proces politic? Nu. Așa cum celor 7,4 milioane de români care au spus Băsescu să plece, nu le-a mai dat nimeni nimic, așa că nici nu sunt. Deci nu mă interesează foarte mult pentru mine acest articol. În același proiect de modificare a codurilor penal și de procedură penală, PSD redefinește și grupul infracțional organizat. În noua variantă va fi nevoie ca fiecare membru să aibă un rol prestabilit și grupul să nu fie unul ocazional în scopul comiterii imediate de infracțiuni. Acum legea penală definește grupul infracțional organizat drept grupul structurat format din 3 sau mai multe persoane constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni. Ne reamintim, din noiembrie anul trecut, Liviu Dragnea este urmărit penal tocmai pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și folosirea cu recredință de acte false pentru obținerea pene drept de fonduri europene în dosarul Teldrum. Și articolul referitor la abuzul în serviciu va fi modificat. Nu am discut cu Florin Iordache despre o prevedere sau alta. Nu știe nimeni cât va dura dezbaterea pe codurile penale. De ce să ne dăm cu părere acum ce a spus neglijența în serviciu? Ba nu. Ce mi-a spus domnul Iordache? Că pe abuz în serviciu sunt 14-12 variante. Și mi-a spus că se va modifica și acest articol, dar că așteaptă în continuare discuții, pentru că atât a fost de mediatizat acest articol de sorginte sovietică, care nu mai există nicio legislație penală europeană, și mi-a zis că nu vrea să înceapă cu el pentru că chiar nu îi se pare și nici mie mi se pare cel mai important din modificarea codului. Deci va fi și ăsta, deci nu e un problem. Liviu Dragnea mai spune că el nu se implică direct în problemele legate de modificarea legislației penale, de acest lucru se ocupă specialiștii în baza unei decizii politice luate de conducerea partidului. Vă spun a suta oară. Sunt trei motivații pentru modificarea acestor coduri. Obligativitatea de a fi transpusă în legislația românească directiva europeană cu privire la prezumția de nevinovăție, cu privire la dreptul la un proces egal și toate celelalte principii de acolo. A doua motivație o reprezintă obligativitatea de a pune în legislația națională deciziile Curții Constituționale din România și deciziile CEDO. De aici înainte trebuie să, după ce am discutat, trebuie să discute juriști. Iar mai departe este o dezbatere publică la care participă toată lumea. Așadar, proiectul de modificare a codului penal și codului de procedură penală intră astăzi în dezbaterea Comisiei Speciale conduse de Florin Iordache. Noi sesizări privind modificările aduse legilor justiției formulate de PNL, USR și Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să fie analizate astăzi de Curtea Constituțională. Este pentru a doua oară când parlamentarii opoziției au sesizat judecătorii CCR în ceea ce privește aceste legi, după ce legislativul le-a modificat în urma deciziilor Curții Constituționale. Comisie Specială pentru modificarea legilor Siguranței Naționale, Parlamentul a aprobat ieri înființarea acesteia. Toate detaliile vin de la Cristian Citre. Scopul declarat al Comisiei Speciale este aducerea la zi a actelor normative din domeniul siguranței naționale, în special legile de funcționare a serviciilor secrete. Pe lângă schimbarea modalității de numire a șefilor SRI și SIE, Serviciul de Telecomunicații Speciale ar urma să fie trecut de la CSAT la Ministerul Comunicațiilor și ar putea fi înființată o autoritate națională de interceptări în subordinea Parlamentului. Opoziția a criticat înființarea Comisiei Speciale și a anunțat contestarea ei la Curtea Constituțională. O astfel de comisie este inutilă, chiar dăunătoare. La rândul său, președintele Klaus Iohannis spune că își dorește o îmbunătățire a legislației în domeniul siguranței naționale, dar a avansat și un scenariu despre care a spus că nu și l-ar dori. Un scenariu ar fi ca un PSD dornic să ocupe toate instituțiile statului, să le acapareze, să forțeze schimbări ale legislației în domeniul securității naționale în sensul unui control politic. Ascultați știrile Europa FM. Regulamentul de sporuri trebuie revizuit, legea salarizării nu se modifică, scrie pe Facebook ministrul Muncii Olguța Vasilescu. Reacția vine în contextul în care premierul Viorica Dăncilă le-a dat 4 zile ministrilor Sănătății, Finanțelor și Muncii să găsească o soluție pentru conflictul cu angajații din spitale. În tot acest timp, în ciuda negocierilor, salariații din sistemul sanitar continuă protestele. Iulian Ochi relatează. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu dă de înțeles în mesajul postat că sarcina de a găsi soluții nu stă la ministerul pe care îl conduce, ci mai degrabă la Ministerul Sănătății, care va trebui să decidă care specializare este mai importantă și merită mai multe sporuri. În plus, ministrul îi indică în această situație și pe sindicaliști, despre care scrie că nu ar trebui, și acum citez, să urmărească doar interesul categoriilor de personal pe care le reprezintă. Reacția vine în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a dat un termen pentru dezamorsarea situației din sănătate. Vreau să rog pe doamna ministru al Sănătății, doamna ministru al Muncii, domnul ministru al Finanțelor Publice să identifice până la sfârșitul acestei săptămâni problemele care apar în sistemul de sănătate, să găsim soluții. Soluția cerută de urgență de premier ar fi fost deja găsită, spune ministrul Sănătății Sorina Pintea. Spitalele ar urma să suporte din venituri proprii minusurile salariale din luna martie, urmând ca sumele să fie decontate de guvern. Soluția nu este bună pe termen lung, au avertizat sindicaliștii. Ok, doamna ministru a spus că pot fi acordate acele stimulente, dar acele stimulente se acordă din venituri proprii. Dacă sumele vor fi dislocate de acolo, cu siguranță vor suferi pacienții. În tot acest timp, protestele din sănătate continuă. Numeroși angajați sunt nemulțumiți că limitarea sporurilor le-a scăzut veniturile. PSD a mărit salariile până le-a micșorat, este comentariul ironic făcut de președintele Klaus Iohannis după protestele angajaților din spitale. Nu este însă singur. singura decizie criticată de șeful statului. Întrebat ce crede despre ipoteza modificării pilonului 2 de pensii avansată de guvern, șeful statului s-a declarat împotriva. PSD-ul a făcut un hobby din a schimba tot ce funcționează în România, a schimbat sistemul de impozite și taxe, a mărit salariile până le-a micșorat, acum vrea să desfințeze pilonul 2 de pensii, nu este bine. După aceea umblăm la Securitatea Națională, cred că prea multe lucruri abordate în prea scurt timp duc la o instabilitate pe care în definitiv nu și-o dorește nimeni. În replică, liderul PSD Liviu Dragnea face mincinos pe șeful statului. Președintele Claus Iohannis a vorbit astăzi despre instabilitatea în actuală guvernare, spunând că PSD a mărit salariile până la micșorat. Este o minciună. Îmi pare rău. Nu mai pot să, nici nu mai vreau să folosesc cuvinte meșteșugite. Este a nu știu câta oară când spune lucrul ăsta, este o minciună. Nu există salariu un venit mai mic decât decembrie 2016. Președintele vorbea astăzi de intenția guvernului de a naționaliza pilonul 2 chiar. Nu, am o rugăminte. A folosit aceste cuvinte. Eu plec de la ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Eu n-am citit. Dar dacă e așa, este o afirmație foarte gravă și nepermisă. Nu e admisibil ca un om cu asemenea autoritate teoretică să spună o asemenea minciună. Astea sunt afirmații care pot produce deservicii României și economiei în general și stabilității. Astea pot produce. Nu are nici guvernul, nici parlamentul în intenție să naționalizeze pilonul 2 de pensie. Guvernatorul BNR intervine în disputa privind plafonarea dobânzilor. Proiectul de lege care prevede limite pentru dobânzi a trecut de Senat și urmează să fie votat la Camera Deputaților. Mucuri Sărescu propune însă ca dobânzile să fie mai mari decât nivelul propus de inițiator și spune că dacă nu se întâmplă acest lucru, stabilitatea financiară a României este pusă în pericol, explică Iorgu Ianuși. Ce prevede proiectul inițiat de senatorul Daniel Zamfir și adoptat de Senat? Dobânda maximă pentru creditele ipotecare să fie de 2,5 ori dobânda legală a băncii naționale, adică în prezent un prag maxim de 6,25%. Pentru creditele de consum e prevăzut un nivel maxim al dobânzii de 18%. În plen, la votul din Senat, Daniel Zamfir a evidențiat profitul băncilor. Nivelul dobânzii la depozite în România este cel mai scăzut din Uniunea Europeană. În schimb, creditele pe care le iau românii, le iau la cele mai scumpe prețul de europeană. Dacă dobânda este 0,33% la depozit, dobânda la credit este de 6,10%. În prezent, pentru creditele ipotecare, dobânzile sunt cuprinse între 4 și 8,5%, pentru cele de consum, acestea sunt cuprinse între 9 și 20%. În urma unor calcule, Muguri Sărescu transmite Comisiei Economice din Camera Deputaților o scrisoare cu următoarele variante maxime. 8,69% să fie pe an dobânda în cazul creditelor pentru locuințe și un prag maxim de 41% pentru cardurile de credit în lei. În cazul împrumuturilor în monedă străină, plafoanele să fie de 6,57% credite de consum și de 17,52% pentru carduri de credit. Astăzi, la interviurile Europa FM, vine ministrul mediului, vicepremierul Grațiela Gavrilescu. Anca Grădinaru va discuta cu invitata sa despre incapacitatea României de a recicla deșeurile și de a închide gropile de gunoi toxice, despre intenția Parlamentului European de a năspri regulile privind depozitarea deșeurilor, dar și despre înmatricularea unui număr record de mașini vechi în România. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și la adresa interviuri.europafm.ro. Știrile Europa FM la final, vreme caldă astăzi cu temperatură maxime cuprinse între 19 și 27 de grade. Norii acoperă regiunile sudice și de munte, unde izolat, mai ales spre seară, vor fi ploi de scurtă durată. În capitală, zi caldă, cu o maximă de 24-25 de grade. Cerul va fi temporar noros însă și va ploua spre seara. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Răzvan Burleanu rămâne președintele Federației Române de Fotbal. El a obținut 168 dintre cele 254 de voturi exprimate la alegerile de ieri și a câștigat din primul tur în fața principalului contracandidat, Ionuț Lupescu. Reprezentantul generației de aur a fost preferat de 78 dintre membrii afiliați PRF, iar Marcel Pușcaș a primit doar 8 voturi. Deși Ionuț Lupescu a beneficiat de o campanie susținută puternic în media și a primit sprijinul unor mari personalități ale fotbalului, Camil Mircea Lucescu sau Cristi Chivu, Răzvan Burleanu a reușit să convingă după ce le-a sugerat membrilor afiliații să nu se lase manipulați. A dat roade și politica sa de susținere în primul mandat a cluburilor mici și a celor de copii și juniori, futsalor, fotbal feminin, care constituie imensa majoritate a votanților. Meci spectaculos în Serie A, Lazio Roma a câștigat cu 4-3 în deplasare la Fiorentina. Gazdele au rămas în 10 încă din minutul 7 când portarul a fost eliminat pentru că a blocat o minge cu mâna în afara careului. Egalitatea numerică s-a restabilit însă foarte repede. 6 minute mai târziu, un fundaj lațial a primit roșu direct pentru un fault ca ultim apărător. 10 contra 10 a urmat un festival de goluri. Francezul Veretu a făcut 2-0 pentru Fiorentina, dar oaspeții au egalat în ultimele 7 minute ale primei reprize. Imediat după pauză, Veretu și-a completat hat-trick-ul, însă apoi echipa care a eliminat-o pe FCSB din Europa League a răsturnat rezultatul din nou în interval foarte scurt de doar 4 minute, prin Anderson și Luis Alberto. 4-3 și Lazio își păstrează locul al patrulea, ultimul ce duce în Liga Campionilor. AS Roma este pe 3 cu același număr de puncte, iar Inter pe 5 cu un punct mai puțin. Liderul Juventus a fost blocat în etapa intermediară de ieri de echipa lui Walter Zenga, Codașa Crotone, 1-1, și Napoli s-a apropiat la 4 puncte după ce a trecut cu 4-2 de Udineze. În Spania, Real Madrid a egalat-o în minutul 87 pe Athletic Bilbao, care a condus din minutul 14 pe Santiago Bernabeu. Cristiano Ronaldo a marcat pentru gazde și și-a egalat recordul de a marca în 12 meciuri consecutive. Starul portughez a înscris 22 de goluri în acest interval. Să mai spunem că Paris Saint-Germain va juca finala Cupei Franței cu echipa de Liga a 3-a Lezerb, după ce aseară, în semifinale, a trecut cu 3-1 de Cannes. A fost 1-1 până în minutul 81, când Mbappé a reușit dubla. Și mai merge lui Cristiano Ronaldo când zici că își termină seria marchează cu Juventus. Știu de ce au marcat aseară foarte târziu. Așteptau minutul 93 și un penalti. Da, uite, s-a întâmplat în 87. Cert e că omul își face treaba. Uite, pe final de meciuri reușește să, să-și ducă recordul mai departe. Hai, domne, să revenim la oile noastre. Spuneți. Se zice. La oile noastre. Da. Cum a câștigat, domnule Burleanu? Nu trebuia să câștige domnul Lupescu? Nu a fost așa era susținerea domnului de partid. Dragnea, doamna Firea, cum? Măi, uite Antena că până 3. La urmă, da. Bine, știi cum e, așa cum și spuneam, s-a dovedit a fi mai importantă susținerea lui pentru cluburile mici și pentru numeroșii votanți, pentru că ăștia din Liga 1, de exemplu, au 14 voturi, sunt 14 echipe, fiecare echipă cu votul ei. Asta e teoria că pe Burleanu l-au votat fetele. Nu fetele, nu e adevărat, că fetele nu reprezintă totuși un număr, adică cluburile feminine nu au o pondere atât de însemnată între cei 254 de membri afiliați, dar au contat toate voturile și spune multe despre electoratul din România în general. Adică, băi, oamenii sunt pragmatici. Uh-huh. Lor Burleanu, acestor cluburi mai mici, le-a acorda niște facilități financiare în timpul primului său mandat și le-a oferit sprijin concret. Uh-huh. Adică n-a mai fost vorba doar de proiecte, de discuții. Oamenii s-au mulțumit, bă, uite că ăsta față de Mircea Sandu, care ani de zile nu a băgat în seamă aceste cluburi mici și îi trata pe toți la oală, erau, știi? Da, dar le făcea grătar când veneau la federație. Asta. Cu domnul Cașa. Da, erau adunări de-alea câmpenești, hai mă băieți că... Ăsta s-a dus în campanie la fiecare club în parte, a discutat cu ei, în timpul mandatului le-a oferit concret ceea ce până la urmă trebuie să facă. Asta e Federația Română, nu e Liga Profesionistă. Atenție, Liga Profesionistă de fotbal se ocupă de cele 14 echipe din Liga 1. Federația se ocupă de tot fotbalul românesc, plus de echipa națională, cea care deci cum ar fi, ne frământă pe noi. Să zicem, noi votanții obișnuiți, cetățeni, ne-am uitat. Dom'le, s-au făcut autostrăzi, s-au făcut drumuri, s-au semaforizat intersecții, s-au cumpărat autobuze, s-au făcut parcări, nu s-au făcut, la revedere, domne, ce mă tot dai cu statul paralel. Știi cum e cel mai bun exemplu? E cum a fost în București, de exemplu, după ani în care au fost primari de la PNL, PNC, ce a mai fost, și pe urmă a venit, de exemplu, la sectorul 2, că acolo locuiesc eu, domnul Onțanu. Da. Măi, și în primul lui mandat a fost mai curat pe stradă, s-au făcut mici lucruri și oamenii s-au bucurat de ceva concret și au zis, da, și au dat un nou mandat. Facem asta. A făcut sediu, a făcut un pasaj acolo frumos, ceea ce înainte nu se întâmpla așa și aici, știi? Dar una peste alta, nu știu să spun cine e binele și cine e rău în povestea asta, dar atâta timp cât Antena 3 și Gigi Becali se dau de ceasul morții, eu zic că s-a întâmplat un lucru bun că a câștigat. O minune. Auzi, da, domnule, păcat... nu mai știu de frică. Ce? Era nenorocire. Gigi a zis seară, domnul Becali se retrage iar din fotbal, ca să știți. Asta e, da, seară la Antena 3, evident. Gigi Becali, dezgustat total, dar ce păcat dărâmat că... de ceea ce s-a întâmplat, deznădăjduit, a zis că se retrage din nou. Dar ce scriptic. Păcat că Lupescu, pentru care avem tot respectul și toată simpatia, da, a